мы з вами зараз зірнем не ў калюжыну, а ў каляровую затоку. Так называецца кніга Пятра Васічэнкі, якую для нас чытае артыстка Ліка Пташук. Слухаем чарговыя главы казкі. Чароўны куфэрык. Гісторыя 9. Пра тое, як апантан і рыбалоў перайшоў ад слоў да справы і спаткаўся з апантаным алхімікам. Апантан і рыбалоў тым часам працягваў бурчэць і наракаць на тых, хто праз усю планету працягнуў да рэчак, азёраў, мораў да акіянаў, якія ёсць трубы. Я даўно заўважыў, што ў гэтым свеце нешта не тое дзеецца. Ловіш рыбку, потым пачнеш яе цалаваць, ад яе мазутам смярдзіць. Не, з гэтым нешта трэба рабіць. Ось зараз пайду і знайду гэтага шалелага алхіміка і ўсю праўду яму выкажу. Дастаў ён са сваёй трубою. Хутка ва ўсім свеце не застанецца чыстага вадаёма для рыбалкі. З гэтымі словамі апантан і рыбалоў зматаў свае вуды і спінінгі, прыхапіў дзеля смеласці свінцовае грузіла вагою з кілаграм і пайшоў шукаць алхіміка. А як яго шукаць? Ведама як. Па трубе. Ідзеш уздоўж трубы, і яна прывядзе цябе неадменна да таго, хто гэтую трубу праклаў. І куды ж яна яго прывяла? Натуральна, у лабараторыю да апантанага алхіміка. Сёння алхімікі як бы звяліся. Замест іх працуюць звычайныя хімікі, але ж мы памятаем, што дзеянне адбываецца ў казцы, трохі падобнай на быль. Зазірнуў апантан і рыбалоў у акно дамка і пабачыў, што памяшканне падзелена на дзве паловы. Злева камп'ютар з маніторам ва ўсю сцяну. На экране мільгаюць пакручастыя лініі, дыяграмы, а справа, а вохце мне, распалены да чырвані горан. Молат сам з сабою ходзіць, мяхі дыхаюць, а вакол шкляніцы, біклашкі, пудэлкі, колбы, прабіркі. Па сценах развешаны зёлкі і сушаныя грыбы. Чорны кот каля агню грэецца, поўсць на ім іскрыцца. А вочы бы фару ў мерседэса. На верхній паліцы пугач, вачыма лыпае, сур'ёзны бы Эмануіл Кант. На агні стаіць чорны саган. Нешто ў ім булькоча і бурапеніць, а да сагана прыроблена празрыстая труба. Бачна, як па ёй бяжыць каляровае цечыва. Па каморы мільгаюць водбліскі. То фіялетавыя, то ружовыя, то колеру каціных вачэй. Вось, значыцца, адкуль сплывае трута ў каляровую затоку. А гаспадар, рухавы дзядок у доктарскай шапачцы, перабягае то налева, то направа, ідзе налева, па клавіятуры паляпае, ідзе направа нешта ў сагане памяшае, а молат усё стукае ды стукае, а поліўку ў сагане кіпіць ды кіпіць. За гэтым стукам, за гэтым бурленнем ніхто не пачуў, як апантаны рыбалоў таргануў за званочак, дык ён мусіў увайсці без запрашэння і павітацца. «Добры дзень у хату!» «Ах, ізноў турысты!» буркнуў апантаны алхімік, не адрываючыся ад камп'ютара. «Кот Бурштын, пакажы шаноўнаму гостю, што да чаго?» У алхімікаў каты заўжды размаўляюць, і гэта не быў выключэннем. Ён паказваў хвастом і лапу, дзе што, якое муркатаў па-чалавечы. А вось гэты малаток куе філасофскі камень, і ён патрэбны, каб усё ў золата абарочваць. Пры яго дапамозе нават ваша, перапрашаю, лысіна пазалацее. А ў гэтым сагане працягваў паказваць кот Бурштын панацэя варца. Гэта значыцца лякоба ад усіх хваробаў. Калі вашыць прыкладам захварэе на грып або на свінку, у момант вылечым. Ногу паламаеце і нагу склеім. А гэта што? запытаўся апантана рыбалоў, паказваючы на бутлю з зеленаватай вадкасцю, у якой боўтаўся апалонік з незвычайна вялікай галавою. «А, гэта чалавек новай эры!» – ахвотна прамуркатаў кот Бурштын. «Гамункулус – чалавек з прабіркі. Абсалютна дасканала істота. Вотчынна красівы, вужасна праўкрасны. Усё на свеце умее, нават на мандаліне грае. Ён яшчэ маленькі, але хутка вырасце. Прыйдзе час, і ён са сваімі братамі заселіць усю планету». «Я ўсё разумею», – сказаў апантана рыбалоў. «Але патлумачце мне, панове, а на што ўсё гэта?» Настала цішыня. І тут падаў голас пугач. «Усё існае нямарнае, усё марнае няіснае. Калі яно існуе, значыць, так і трэба. І хто пераступіць цывілізацыі дарогу да прагрэсу і абсалютнага шчасця?» Вось так вось ён правухкаў. «Прагрэс – гэта добра», – сказаў памаўчаўшы апантана рыбалоў. «Але вы, шаноўныя, са сваёй кухняй, мне рыбалку псуяце? Вашы адкіды загубілі каляровую затоку, бадай усё жывое ў ёй знішчылі». «Вы паміраеце з голаду, калега?» – запытаўся апантаны алхімік. «Дык магу падзяліцца з вамі сінтэтычнай ежай. Маю сінтэтычнага карпа, сінтэтычную чорную ікру, сінтэтычных вустрыц, а для іх вырабу я не знішчыў аніводнай жывой істоты. Гэта вы, шаноўны, вашымі вудамі ды спінінгамі забіваеце бедных рыбак». «Я не забіваю», – прамармытаў збянтэжаны рыбалоў. «Я іх у носік цалую і адпускаю». Тут усе засмяяліся, кожны па-свойму. Асабліва страшна рагатаў пугач. А апантаны рыбалоў адчуў, як у яго мурашкі па лысіні забегалі. А пасля запанавала цішыня, страшная цішыня. Пасля такой цішыні звычайна пачынаецца бойка. Нават аўтаматычны молат перастаў стукаць. «А што?» – мільганула ў галаве ў апантанага рыбалова. «Калі гэты малаток зараз па маёй лысіні застукае, а не па філасофскім камні». Слушна ў ягонай галаве мільганула, і вельмі добра ён зрабіў, калі падаўся да выхаду. «Экскурсія закончана», – прамовіў апантаны алхімік, выправаджаючы гостя з дому. Апантаны рыбалоў сыходзіў больш паспешлівым крокам, чым ішоў сюды. Можна сказаць, бег. Бег дазіраўся, ці не гоніцца за ім апантаны алхімік са сваёю мешалкай, ці не ляціць вухкаючы страшны пугач, ці не свеціць вачыма кот Бурштын. Але ніхто не выбягаў з алхімікава дома. Толькі труба цягнулася ад дамка да каляровай затокі, даўгая на цэлыя кіламетры, а ў трубе гучна булькатала. Па трубе плыло загадкавае каляровае рэчыва. З коміна, што тырчаў на даху дамка, брыўся ружаваты дымок. У дамку алхіміка гатавалася шчасце для чалавецтва. Толькі ніхто не пытаўся, ці хоча чалавецтва гэтага шчасця. Вось так няўдала скончыліся перамовы апантанага рыбалова з апантаным алхімікам. Чарговыя старонкі кнігі Пятра Васюченкі «Каляровая затока» для нас гартала артыстка Аліка Пташук.